Radios Limitat veia 91.6 FM. I benvinguts una setmana més a l'EITI. El programa Revival on intentem fer un repàs a la millor música dels anys 80 i avui mai millor dit. Per cert, donar les gràcies al nostre company Joan Rosillo que la setmana passada en va cobrir el programa ja que una servidora no va poder estar aquí amb vosaltres. Doncs bé, doncs, per reprendre el fil de lo que és l'EITI, aquesta setmana hem decidit fer un repàs a grans èxits que han sonat en els 80. Des de 1980 fins a 1989 farem un repàs a grans èxits que segur, seguríssim que coneixes. I per cert, si tu vols participar ho tens molt fàcil. En el Google poses EITI i allà ens trobaràs segur. Trobaràs els recopilatoris, trobaràs els programes, tota la informació que vulguis del programa i més, simplement amb el nom del programa EITI. I va, no ens entretenim i comencem 1980. Orquestes... Maniobras orquestales en la oscuridad, el que seria més conegut com OMD, ens porten al mític Enola Gay. 1980, comencem! We'll be right back. us ha semblat al principi del programa? Bones cançons, no? Doncs escolta el que sonava en 1981. Sí? Era la Kim Kearns. I aquest tema dedicat a uns ulls força especials, Bette Davis Eyes. Her hair is hollow gold, her lips sweet surprise. Her hands are never cold, she's got Bette Davis eyes. She'll turn her music on you, you won't have to think twice. She's pure as New York snow, she got Bette Davis eyes. And she'll tease you, she'll unease you, all the better just to please you. She's precocious and she knows just what it takes to make a pro blush. She got take her home, whets her appetite. She'll lay you on the throne, she got Bette Davis eyes. She'll take a tumble on you, roll you like you were dice, until you come out blue. She's got Bette Davis eyes. She'll expose you when she snows you, off your feet with the crumbs she throws you. She's ferocious and she knows just what it takes to make it pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Bette Davis eyes. I no només en el panorama internacional teníem bons cantants i bona música, sinó que en el 82 un cantant nacional ens portava grans, grans cançons amb aquesta gran veu. Embrujada, Tino Casal, 1982. Aguja, aliada de luz.

me falling apart. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. A total eclipse of the heart. A total eclipse of the heart. Continuem amb el nostre viatge particular dels 80 i ens plantem a 1984 per sentir a tot un personatge, per no dir-ho d'una altra manera. Ell és Elton John, amb un dels seus grans temes, Sad Song, Say So Much. Deixem terres angleses perquè passem d'un cert a una reina. Era 1985 quan Freddie Mercury, des del seu disc Mr. Bad Guy, ens portava un tema més que bo, I Was Born to Love You. I was born to love you. single beat of my heart. Yes, I was born to take care of you. Every single day. For your love, so take a chance with me. Let me romance with you. I'm caught in a dream, and my dreams come true. So hard to believe this has happened to me. An amazing feeling coming through. I was born to love you. With I què fan les altres? Si estàs tornat, escolta Ràdio Trinitat. 24 hores al teu costat. I baixem el ritme, baixem els beats, els BPMs, com vulguis dir-li. per un tema romàntic. Lionel Richie, Say You, Say Me, 1986. Say you, say me, say it for always. That's the way it should be. Say you, say me, say it together naturally. I had a dream, I had an awesome dream. People in the park playing games in the dark, and what they played was a masquerade. From behind the walls of doubt, a voice was crying out. Say you, say me, say it for always. That's the way it should be. Naturally, as we go down life's lonesome highway, seems the hardest thing to do is to find a friend or two. That helping hand, someone who understands. Lost your way, you got someone there to say, I'll show you. Say you, say me, say it for always. Oh, that's the way it should be. Perdem la seriositat que podíem tenir fins ara per anar-nos a sentir a Mecano. I no perquè sigui Mecano, sinó perquè el tema tela. No és serio este cementerio, 1987. Colgado del cielo por 12 cipreses, apóstoles de verde velan 12 meses a la tapia en ruinas que lo delimita. Le han quitado algunas piedras para hacer la ermita. Tiene mi cementerio Este cementerio no es cualquiera cosa, pues las lápidas del fondo son de mármol rosa. Y aunque hay buenas tumbas, están mejor los nichos, porque cuestan. Si és que en el panorama musical n'hi ha de tot. I en els 80 encara més, perquè teníem, ja et dic, des d'Alaska a Mecano, o si no, a Dangerico, amb aquest Vicaria, 1988. Oh, qui no podia faltar en el nostre pas de grans èxits dels 80? Doncs ella, la més gran. God. I amb un dels seus temes més grans. Des del 1989, Madonna, Like a Prayer. Oh. res, ens acabem ja el programa d'aquesta setmana. Ens n'anem al tema final, que és doncs, un tema remixat, versionat, d'un tema original dels 80. En aquest cas, el tema original era de 1985, ens ha portat la formació AHA, i era el famós Shake On Me. Sentim la versió de DJ Kepler d'aquest Shake On Me. Nosaltres ens sentim la propera setmana. Fins llavors, adeu!